Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaine emma ba'd. 27.09.2009. Üç esas derslerimizin beşinci dersi Tevfik Allah'tan. Evet, okuyalım abi orayı. Bugün alacağımız yer şuraya kadar. Buraya okusan komple yeter inşallah. İbadet çeşitlerine kadar değil mi? Hı hı. Rab, ibadet edilen yani mabud, Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimde şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Belki böylece korunmuş olursunuz. O Rab ki sizin için yeryüzünü konup rahat edebileceğiniz bir döşek, göğde onun üzerine bir çatı yaptı. Gökten su indirdi. O su ile size rızık olmak üzere meyveler çıkardı. O halde bütün bunları biliyorken Allah'a ortak koşmayın. Bakara suresi 21-22. Müfessir İbni Kesir, Allah ona rahmet etsin, ibadete müstahak olan ancak bu eşyayı yoktan yaratandır demiştir. İbadet, kulluk. Tamam. Orada duruyor Allah'a emanet. Bakayım. Başlık var. Ha, o başlık aslında yok. Kitabın aslında yok yani. Evet. İbadet çeşitleri diye geçmesi lazım. Geçmiyor mu orada? Şura var. Sonra ibadet çeşitleri var. İbadet demiş. Hanım yapmış bir tane. Vereyim mi bir tane? Öyle mi demiş? Tamam. Yok. Öyle bir şey ben üç esasta bilmiyorum Allah halim. Yani. Başka nuskada varsa. Evet. Şimdi diyor ki müellif rahimeullah. Biraz geriye alalım bunu. Biz yani biraz öncesini okuyalım ki bağlantısı. Üç esastaki bağlantısı belli olsun inşallah. Şimdi. Müellif demişti ki فَاِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Birisi sana derse ki sen Rabbini neyle bildin? Neyle bilirsin Rabbini? Derse sana. فَقُلْ. Sen de ki بِاَيَاتِهِ. Onun ayetleriyle bilirim Rabbimi. Ayetleriyle bilirim. وَمَحْلُوقَاتِهِ. Ve yaratıklarıyla bilirim Rabbimi. Şimdi ayetlerini örnek veriyor. Diyor ki وَمِنْ اَيَاتِهِ. Ayetlerinden şu örnekler vardır. Allah'ın ayetlerinden. Şimdi bu özellikle ayet diyor. Ayete neden ayet denmiş? Ayet aslen alamet demek. Bütün bu her şey Allah Azze ve Celle'nin varlığına alamet olduğu için bu ismi almıştır. Tamam mı? Şimdi ayetlerine şunu örnek veriyor. Gece, gündüz, güneş, ay. Bunu örneği veren kim? Muhammed bin Abdülvehhab. Bu örneği veriyor. Sonra diyor ki وَمِنْ مَحْلُوقَاتِهِ. Mahlukatlarına da şu örnek vardır. اَسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْعَرَادُونَ السَّبْعُ. Yedi kat sema, yedi kat gök. Şimdi zaten yedi kat gök Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Kur'an'da yedi kat yer diye bir ibare lafız olarak yok ama işaret olarak var diyebiliriz. Hani biz semaya attık ve misli olarak yeri yarattık. O şekilde bir işaret var belki ama hadiste net var. Hadiste rivayetlerde net var yani. Yerinde yedi kat oldu. Tamam. Şimdi dikkat edecek olursak müellif ne örnek verdi Allah'ın ayetlerine? Gece, gündüz, güneş, ay. Mahlukatlarına ne örnek verdi? Gök, yer. Yer ve gök. Şimdi birisi şöyle bir soru sorabilir. Yani neden müellif güneşe, aya, gece, gündüze Allah'ın ayetleri dedi de yere Allah'ın ayetleri demedi? Değil mi? Yani yer de Allah'ın ayetleri. Veya yere, göğe ne dedi? Mahlukat dedi. Yaratılmış dedi. Güneşe, aya vesaire ne dedi? Ayet dedi. Neden güneşe, aya mahlukat da demedi? Ya hepsine mahlukat desen de doğru veya hepsine ayet de desen doğru. Şimdi aslında biz bunu anlattık derslerimizde de. Değil mi? Bundan önceki derste. Kısaca şöyle diyelim. Gece, gündüz, güneş, ay. Dikkat ederseniz hep hareket içerisinde. Dönüp dolaşıyor. Değişim içerisinde. Yani Allah'ın varlığını alameti çok daha zahir. Gece ve gündüzün. Allah'ın varlığını alameti çok daha zahir gece ve gündüzün. Devamlı değişim içerisinde. Yer gök sabit daha çok. Değil mi? Yer gök daha çok sabit. O yüzden onlara Allah'ın ayetleri dedi. Yere göğe Allah'ın mahlukatı dedi. Allah bile Kur'an'da böyle isimlendiriyor bunu. Bakın devam edelim. Diyor ki وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bunun delili şudur. وَمِنْ آيَاتِهِ. Allah'ın ayetlerinden şu vardır ki اَلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Gece, gündüz, güneş ve ay. Allah'ın ayetlerindendir diyor. Başka ayetlerde ne diyor? Mesela işte خَلَقْنَا السَّمَا. Biz semayı yarattık. Ard, yeri yarattık vesaire. Yere göğe de ne isim verdi? Mahlukat ismi verdi. Bu Allah da Azze ve Celle de böyle isimlendirmiş. Ama hepsine ayet de desek, hepsine mahlukattır desek doğru. Delil ne? Şimdi bir kere hepsi, her şey mahlukat. Bunun delili bu. Allah Azze ve Celle diyor ki halakna kulle şey, biz her şeyi yarattık. O zaman bunların hepsine mahlukat diyebiliriz. Ayet dememizin delili, ayet ne dedik? Ayet lügatta alamet demek. Alamet. Bütün bu şeyler Allah'ın varlığına alamet midir? Alamet. O yüzden hepsi ayet ismini alır. Tamam, burada bir sorun yok herhalde. Sonra Rabbi tanıtırken şunu şu ayeti veriyor. Diyor ki inna rabbukumullahu allazi halaka semavati vel arda fi sitati ayamin thumma istawa alal arsh. Rabbiniz yeri göğü yaratmıştır. 6 günde sonra arşa istiva etmiştir. Bunların hepsini anlattık. Sonra ondan sonra Rabb'i anlatırken ne dedi? İşte bugünkü dersimiz. Diyor ki var rabbu huvel ma'bud. Rab ibadet edilen demek. Rab ibadet edilen demek. Şimdi bakın arkadaşlar, bu Kur'an'ın müthiş derecedeki bir izlediği menheçtir, usuldür. Allah Azze ve Celle daima Kur'an'da rububiyet tevhidini zikreder ki uluhiyet tevhidini istidlal etsin diye. Veya tabiri caizse şöyle söyleyeyim. Rububiyet tevhidini hüccet olarak onların önüne koyar. Çünkü kabul ediyorlardı müşrikler. Hüccet olarak onların önüne koyar ki eğer siz rububiyet tevhidinde bir sorununuz yoksa sizin uluhiyet tevhidini yerine getirmeniz lazım. Yani bir insan rububiyeti ikrar ediyorsa, uluhiyeti geçirmiyorsa yerine, bu kendiyle çelişiyor demektir. O yüzden Allah buna çok güzel işaret ediyor. Bakın diyor ki şimdi bu okuyacağım ayet ya eyyuhen nasu ubudu rabbekumul lezi halakakum ve lezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler, Rabbinize ibadet edin, sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. Dikkat edin bakın. Sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. Ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki ne yaparsınız? Sakınırsınız. Şimdi Allah Azze ve Celle ne yaptı? Rabbinize ibadet edin. Rabbinize. Ama hangi Rabbinize? Bakın hemen rububiyet tevhidini koydu gündeme. Yaratma. Çünkü biliyorsunuz rububiyet tevhidi neydi? Allah'ı fiillerinde bilmek. Yaratan, öldüren, dirilten odur. Allah Azze ve Celle devamlı Kur'an'da bunu söylüyor. O yüzden bugünkü tasavvufçu mesela atıyorum. Şimdi ibadet yaptığını kabul etmez. O ayrı bir bab. Ama şimdi bizim nazarımızda yapıyorlar mı ibadet onlar? Allah'tan gayrısını yapıyorlar. Şimdi onlar kendileriyle tenakuz içerisinde. Çünkü onlar rububiyet tevhidini ikrar eden bir taife. Değil mi? Bir fırka. Siz o zaman eğer rububiyet tevhidini ikrar ediyorsanız, o zaman uluhiyet tevhidinde de Allah Azze ve Celle'yi birlemek zorundasınız. Ne zaman ki siz Allah'tan gayrısından yardım istediniz, işte bu ayetin mukatabısınız. Allah hemen size der ki ben sizi yarattım, neden benden gayrısından istiyorsun? Tamam. Şimdi bir de bu ayet mushafta Kur'an-ı Kerim'deki ilk emirdir. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'deki ilk emirdir mushaf sırasına göre. İndirili sırasına göre değil. Yani bakın bu Bakara'dadır. Bakara'dan başlayın bu ayete kadar bir tane emir yok Kur'an'da. İlk emir budur. Ey iman edenler, sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. Hemen rububiyet uluhiyeti zikrediyor. Önemine bak. Kur'an'daki ilk emirdir. Bak Fatiha'dan başla böyle git, hiç emir yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden alimler diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir de budur. Şimdi ayete devam edelim inşallah. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakumul lezi halakakum vellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler, ey insanlar, sizi ve sizden önceki yaratanları, yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki sakınırsınız. Ellezi, o Rab ki bakın. Ellezi ceale lekumul arda firâşen. Yeryüzünü sizin için bir döşek kıldı. Ve semâe binâen. Ve semayı da ne yaptı üzerinize? Bir bina olarak tayin etti. Ve enzele minessemâi mâen. Semadan su indirdi. Bakın burada duracağız. Tamam mı? Semadan su indirdi. Dersimizin bütün kısmını sadece buraya ayıracağız. Semadan su indirdi ne demek? Bunu anlatacağız. Tabi ayeti tamamladıktan sonra dersi bitireceğiz inşallah kısa. Fe ahrace bihi minessemerâti rizkallekum. Bu suyla size ne? Yeryüzünden semeratlar çıkardı işte. Ürünler çıkardı sizin için. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bakın bildiğiniz halde, siz bütün bunları bildiğiniz halde, neyi bildiğiniz halde? Yani Allah bizi yaratmış, bizden öncekileri yaratmış. Siz bunu biliyorsunuz. Ne yapmış Allah Azze ve Celle? Yeri bize döşek kılmış, bunu da biliyorsunuz. Başka? Semayı bize ne yapmış? Kubbe yapmış, yani bina yapmış bize. Bunu da biliyorsunuz. Gökten su indirmiş, bunu da biliyorsunuz. Bu suyla semereler çıkarmış, bize rızık vermiş, bunu da biliyorsunuz. Bunların hepsini bilmekle Allah'a ortak koşmayın. Demek ki bakın. Bugün insanların dediği gibi Mekkeli müşriklerin rububiyetten de haberi yoktur. Rububiyette rububiyette Allah'ı inkar ederlerdi vesaire. Allah Azze ve Celle net söylüyor. Bu Kur'an'daki en net ayetlerden bir tanesidir. Mekkeli müşriklerin de rububiyet tevhidini ikrar ettiklerine dair. Bildiğiniz halde bütün bunları bu entum ta'lemun burada hal olarak gelmiş. Allah'a ortaklar koşmayın diyor. Fela tec'alû lillâhi endâden ve entum ta'lemun. Allah'a sakın ortaklar koşmayın bunları bildiğiniz halde. Demek ki bunların hepsini biliyorlardı. Peki bir ortaya bir soru atayım. Mekkeli müşriklerin rububiyette bir problemi var mıydı? İşte işgal. Bak, Mekkeli müşriklerin rububiyette problemi vardı. Ama Mekkeli müşriklerin rububiyetin usul denecek böyle tabiri caizse isimlendirmek çok böyle zahir mevzularında rububiyet tevhidinin sorunu yoktu. Aksi halde vardı. Yani bu kemiği kim diriltecek bunların hepsini biz biliyoruz. Mesela şimdi ikinci bir soru sorayım ki ilk sorumla bağlantılı cevap vereyim. Allah'tan gayrısından yardım isteyen tevhidin hangi kısmında şirk koşmuştur? Uluhiyet. İşte bu da eksik ilkiyle. Şimdi neden? Bakın gelelim şu tanımlara. Rububiyet tevhidi ne? Allah'ı fiillerinde birlemek. Yani yaratan, rızık veren, zarar veren, fayda veren, öldüren, dirilten Allah'tır. Uluhiyet tevhidi Allah'a ibadette birlemek. İsim sıfat tevhidi Allah'a kendi isim ve sıfatlarında Allah'ı birlemek. Şimdi bunu anladık değil mi tevhidi? Şimdi bir insan dedi ki boyacı. Bir tasavvur edelim meseleyi. Boyacı bir insan boya yapıyor bir binayı dış cephesini. İskeletler falan kurarlar ya bina önüne çıkmak için. Adam düşüyor. Havada düşerken demirin bir tanesini yakalıyor. Tekerle asılı kalmış düştü düşecek. Tamam. Dedi ki ya İmam-ı Rabbani yardım et bana. Bakın şimdi. Bu adama bakalım bu tevhidin hangi kısmında şirk koşmuş. Bakın şimdi. Bu adam ey İmam-ı Rabbani derken ahi. Kendisinden bir zararın kaldırılmasını istiyor değil mi? Zarar ve fayda verme tevhidin hangi kısmı ileydi? Rububiyet tevhidi. Bu adam ona ne sıfatı verdi? Rububiyet tevhidi. He? Rububiyet tevhidi. Güzel. Peki rububiyet tevhidin direkt diğer bir tarifi de neydi? Yani şey diğer tarifi diyorum. Tarifinin tamamı neydi? Allah'ın fiillerinde birlemek. Bu fiilleri ne Allah'ın? Dirilten, öldüren, her şeyi gören değil mi? Peki bu adam veya her şeyi duyan. Bu adam ya İmam-ı Rabbani dediği zaman kendisinin duyduğuna inanıyor mu? Duymaz, inanmasa söyler mi? Seslenir mi? O zaman bu adam bakın rububiyetin fiillerinde de ne yaptı? Şirk koştu. Peki bu insan ya İmam-ı Rabbani dediği zaman o İmam-ı Rabbani'ye dua etti mi? Dua da ibadet mi? İbadet. O zaman uluhiyet tevhidinde de şirk koştu mu? Koştu. Şimdi gelelim. Bu adam dedi ki ya İmam-ı Rabbani gördüğüne inanıyor mu? Duyduğuna inanıyor mu? Görme duyma hepsi ne? İsim sıfat tevhidi. Ha o zaman bu adam ne yaptı? Tevhidin üç kısmında da şirk koştu. O yüzden baktığın zaman şundan dolayı anlıyoruz ki selefte tevhidi üç kısma ayırma diye bir olay yok. Biz sadece teratibül ilmiye babından biz bunu anlıyoruz. Hani ilmi böyle taksimatlara bölüp insanların zihninde böyle düzenli şekilde oturma adına. Aksi halde bu ayrım yok. O yüzden baktığın zaman bir insan şirk koştuğu zaman şimdi bak en basit örnek. Duyma rububiyet tevhidi mi uluhiyet tevhidi mi? Uluhiyet duyma isim sıfat tevhidi mi rububiyet tevhidi mi? İkisi de çünkü uluhiyet rububiyet neydi? Allah'ın fiillerinde bilemek. Allah'ın fiili duyma fiili görme fiili. O yüzden seleften bakıyorsun geçmişte tevhidi ikiye ayırmışlar. Demişler ki marifet ve ispat tevhidi ve talep tevhidi. Marifet ve ispat tevhidinden şunu kastediyorlar. İsim sıfat ve rububiyet. Talep tevhidinden de şeyi kastediyorlar. Uluhiyet tevhidi. Çünkü rububiyetle isim sıfatı hiçbir yerde ayıramazsın. O yüzden tekfircilere, bir tekfirci bir insana soru sorduğun zaman. Neden İbn Hacer'i tekfir etmiyorsun? Neden İmam Suyuti'yi tekfir etmiyorsun? Veya neden İmam Nevevi'yi tekfir etmiyorsun? Etmiyorlar. Şimdi bunların hepsinin neyde sorunu var? İsim sıfatların bir kısmında sorunu var. Evet. Tamam mı? Onda neden ediyorsun, onda neden etmiyorsun? Tek bir cevap var. Allah şahit. Vallahi billahi tallahi. Sadece heva ve hevesten dolayı. Heva ve hevesi. Hiçbir ilmi sebep ayrım yok bunların indinde. Bunlarla karşılaştık yani. Tek bir sebep, tek bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki o isim sıfat tevile yer var onda. Tevile böyle bir pay ayrılmış. Tevil edebiliyorsun onu. İşte lügatta işte istiva istilaya geliyor. Bir kıvırma payı olduğu için özür oluyor onlar için belki. Ama diyorlar ki uluhiyette veya rububiyette kıvırma payı yok. Bir dakika. Şimdi neye göre kıvırma payı var? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 200 yerden fazla Allah Azze ve Celle'nin uluvda olduğunun delili var. 200'den başka. Bunun neyini tevil edeceksin? Değil mi? Bunun neyini tevil edeceksin? Şimdi bu tekfirci diyor ki bu alimler bunu tevil edebiliyor. Yani yanlış anlamaya müsait tabiri caizse. Yani bir pay var yanlış anlamaya. O yüzden bu insan tekfir edilmiyor. E peki neden rububiyet, uluhiyet diyor ki pay yok onda? Niye? Bir sürü zayıf hadis yok mu? Adam ya onu sahih zannetmişse. Uydurma hadis yok mu Allah'tan gayrısından yardım istenme? Dünya kadar. Adam da onu öyle anlamışsa o zaman niçin onu tekfir ediyorsun? Baktığın zaman diyor ki uluhiyet tevhidi açık Kur'an'da. Eğer sen öyle bakacaksan Allah'ın arşının üzerinde olduğunu bu kadar açık bir şey nereden bulacaksın? Yani bu kadar, yani bu kadar mı kapalı bir mevzu? Yani eğer hani mesele çok açık veya dil şeklinde bakacaksan olaya en az uluhiyet tevhidi kadar açıktır Allah Azze ve Celle'nin uluvda olduğu. En az onun kadar açıktır. Ya iki hepsini tekfir edeceksin ya hepsine cehaleti özür göreceksin. Tabi umum olarak. Her zaman değil. O ayrı bir bak. Tamam. Şimdi İbn-i Kesir Rahimallah diyor ki bunları yaratan yani bütün bunları yaratan ibadete müstahaktır. O zaman diyoruz ki bizim geçmişimizden de bunu söyleyen alimler var. Yani ne? Bakın İbn-i Kesir de öyle anlamış. Rububiyet uluhiyeti gerektirir. Şimdi son dediğim gibi başta şuraya değineceğiz bırakacağız inşallah. Allah ne dedi? وَالسَّمَاءَ بِنَاءً Biz sizin semayı üzerinize bina ettik ve enzelna mine semaen gökten de su indirdik. Şimdi bakın bu niçin önemli arkadaşlar? Şimdi bakın. Cariye hadisi var mesela bizim bildiğimiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah nerededir? O da diyor ki semada. Şimdi bunu çeşitli şekilde itirazla bu bizim bu istidlal ettiğimiz bu rivayetten istidlal ettiğimiz Allah'ın semada olduğuna dair istidlal ettiğimiz bu rivayeti çürütmek için mesela Ehl-i Sünnet'e muhalif birçok kişiden mesela çeşitli itirazlar görebiliriz. Bu itirazların biz bir kısmını geçmiş derslerimize söyledik ama yeri gelmişken burada itirazlarından bir tanesini daha gündeme getireceğiz inşallah. Bunlar diyorlar ki şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye sorduğunda nerede? Cariye dedi ki semada ama diyor ki sema ne? Semayı nasıl anlayacağız? Diyor ki her şey semadır. Her yüksek şey semadır. Mesela bakın. Şu evin tavanını Araplar ne demiştir biliyor musun? Sema ismini vermişlerdir. Her yüksek olan ve yerden yükselen her şeyin ismini Araplar zamanında sema vermiş. Biz Allah semadadır dersek şimdi sema yerden şimdi elimi kaldırdım. Kaç santim yaklaşık benim elimle şu yer arası? 10 santim diyelim mesela. İşte bu yere göre benim bu elimin bulunduğu yer semadır. Benim şu anda kafam bu elime göre nedir? Semadır. Tavan benim kafama göre nedir? Semadır. O zaman yerden yükselen her şeyin ismidir sema. Çünkü sema nereden olmuş? Sema yesmu sumuven kelimelerinden olmuş. O da yüksek olma. O yüzden Araplar zamanında bakın. Eşeğin, atın, ineğin sırtına sema ismini vermişler. Neden? Eşeğin, atın en üst bölgesi olduğu için. Yeryüzünde hatta öyle bir ileri gitmişlerdir ki ekin veriyorlar ya böyle çimler falan bitiyor vesaire. Böyle tohumlar falan bitiyor. Onlara bile sema ismini vermişler yerdeki otlara. Yerden yükseldiği için. Her şeyin sema olduğuna dair Kur'an'dan da şeyler var yüksek. Mesela kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fisseme. Güzel söz neye benzer? Güzel ağaca benzer. Aslı kökü sabittir. Dalları nerede? Semada. Asluha sabitun ve fer'uha fisseme. Semadadır. Halbuki bir ağacın dalı nerede? Yani bizim bildiğimiz hani bu bulutların orada mı veya ne bileyim daha üst değil. Değil mi? Bak Allah ona ne isim vermiş? Sema ismi. O zaman sema ne arkadaşlar? Yükselen yani yüksek olan her şey. Yüksek olan her şey. E şimdi mesela bunu malzeme edinen bir insan gelse. Malzeme edinen bir insan gelse. Bize dese ki cariyenin cevabına göre dahi Allah Azze ve Celle'nin sizin anladığınız manada semada olmadığını biz anlayabiliriz. Çünkü sema yüksek olan her şey. E burası da biraz yüksek sema. O zaman Allah burada. Yerden bir metre yükseğine de sema denir. Değil mi? Bu bir işgal. Şimdi bakın. Bunu anlamak için genel nasları tasavvur etmemiz lazım zihnimizde. Genel Kur'an-ı Kerim'deki nasları. Şimdi semadan iki şey kastedilir arkadaşlar. Semadan iki şey kastedilir. Birincisi mebni olan sema. Yani bu bizim üzerimize kubbe şeklinde bina edilmiş sema. Bu yedi kat sema dediğimiz. Tamam. Birinci manası bu. Mebni, bizim üzerimize bina edilmiş sema. Semanın ikinci manası da demin anlattığımız yüksek olan, yükseklik. Her şey yükseklik. Bakın. Şimdi bir yere dikkat çektireceğim. Şimdi Allah diyor ki enzelna mines semai ma'en tahura. Biz gökyüzünden ne yaptık? Biz semadan ne yaptık? Temiz su indirdik. Peki arkadaşlar. Allah suyu nereden indiriyor? Buluttan indiriyor değil mi? Buluta ne ismi verdi? Sema. Neden? Yüksek olduğu için. O zaman Allah şöyle demiş oluyor. Biz yüksekten ne yaptık? Su indirdik. Aksi halde buluta başka ne isim veriyor? Dikkat edin şimdi bak. Es-sahabul musakharu beyne sema'i vel ard. Sema ve yer arasında musakhar, boyun eğdirilmiş bulutlar diyor Allah. Başka bir yerde, bak şimdi bu ayette ne dedi? Bulutları ne yaptı? Sema ile yer arasında boyun eğdirilmiş bir şey yaptı. Sema ile yer arasında. Sema demedi şimdi buluta. Başka bir ayette ne diyor? Biz diyor semadan su indirdik. Yani buluttan. Şimdi ilk sema ne? İkinci sema ne? Bak burayı tekrarlayayım. Karışık gelmiş olabilir arkadaşlar. Bakın. Şimdi Allah diyor ki ayetin bir tanesinde diyor ki bulutlar için diyor ki gök sema ile yer arasında boyun eğdirilmiş bulutlar diyor. Yani bu bulutlar neymiş? Sema ile yerin arasındaymış. Şimdi bu o zaman burada bulut sema değilmiş. Bunu anlıyoruz. Çünkü sema ile yer arasında dedi. Değil mi? Bulut sema değilmiş. Ama başka bir ayette ne diyor? Enzelnâ mine sema imâen. Biz semadan ne yaptık? Su indirdik. Ve icmaendir ki yağmur nereden gelir? Buluttan gelir. Naslar da bunu teyit ediyor zaten. Hadislerde de var. Buluttan geldiğine dair. O zaman Allah bir yerde buluta sema dedi. Bir yerde sema ile gök arasında. Şimdi o zaman nasıl anlayacağız? İşte bir tanesinde mebni olan sema, bir tanesinde yükseklik manasındaki sema. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Allah başka ayette ağacın dallarına da semadadır dedi. Yüksekte olduğu için. O zaman bu ayette biz neyi anlayacağız? وَسَّمَاءَ بِنَاءً Biz semayı bina kıldık. Bak şimdi. Hangi sema? Bina edilen sema. Allah bina ettik diyor. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً diyor bu sefer de. Semadan su indirdik. Yani nereden? Yükseklikten. O zaman ilk sema hangisi? Bina edilen sema. İkinci sema hangisi? Yükseklik manasına gelen sema. Çünkü sema yesmu sumuven. Sema yesmu sumuven kelimelerinden almıştır sema ismi. Hani biz mesela Türkçe'ye de kullanırız. Geldi, gelmek, geliyorlar. Mesela gelmek, geliyorlar. Ekler var hep böyle değil mi? Yani anlayın diye kaba tabirle. Arapçada da böyle. Yani kelime değişik şeylere uğramış. Sarfi şeylere uğramış. Şimdi diyoruz ki sema yesmu sumuven. Sema yesmu sumuven. Yani sema yükseldi. Yesmu yükseliyor. Sumuven yükselmek. Bunun ismi de es-sema. Bizim sema dediğimiz. Şimdi cariyeye şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sorduğu zaman. Bakın dikkat edin. Eyn Allah dediği zaman. Allah nerede? Cariye mebni olan semayı mı kastetti? Yoksa yükseklik manasına gelen semayı mı kastetti? Ne dersin Alihan? Yükseklik olan semayı mı kastetti? Yükseklik olan semayı. Bence üst... Mebni olan semayı. Mebni. Mebni. Mebni. Şimdi keşke tahta olsaydı işte. Evde olmayınca biz normalde tahtayla şey yapıyoruz. Belki dersleri takip edenler biliyorlar yani. Şimdi bakın. İkisi de caiz. Neden? Şimdi yükseklik veya mebni olan semayı kastettiğine dair özel bir karine var mı? Yok. Yok. Umum. O zaman bakın. Cariye fis sema dediğinde bakın arkadaşlar. Sema kelimesi neydi? Sema. Yükseklik, ulu ve bina edilen şey demek. Bina edilen bu gök kubbe gibi bizim üzerimizde. Başında dikkat edin bir tane harf var. Cariye cevap verirken. Fis sema, semadadır diyor. Şimdi burada eğer biz mebni olunan semayı kastedersek semada demeyeceğiz. Ne diyeceğiz ona? Türkçe tercümesine. Semanın üzerindedir diyeceğiz. Aksi halde mebni olunan semadır dersek biz arkadaşlar. Mebni olan semadır dersek. Semadadır. O zaman o Allah'a bir şey kuşatabilir mi? O zaman oradaki başındaki fiili üzerinde diye çevireceğiz. Çünkü fiilin iki manası var. Fis semayı alas sema diye anlayacağız. O zaman cariyenin cevabı ya şudur. Ya cariye mebni olan bina olmuş semaları bu yedi kat semayı kastetti. Ama ona Allah semadadır demeyeceğiz. Bu tercümeler tam yerinde değil. Bu bizim Türkçe'ye çevrilenler. Yanlış anlaşılmaya müsait. Eğer mebni semayı kastediyorsak tercüme şu olacak. Semanın üzerindedir. Çünkü fiilin iki manası var. Değil mi? Semanın üzerindedir anlayacağız. Eğer uluğuda kastediyorsak yükseklik manasına gelen semayı kastetmişse cariye. O zaman diyeceğiz ki evet Allah semadadır. Yani yüksektedir. Anladık burayı? Tekrarlıyorum. Mebni olan sema, bina olmuş sema. Bir de yükseklik manasına gelen sema. Nebi Sallam dediği zaman Allah nerede? Cariye dedi ki fissema. Fissemanın iki manası var. Ya dedi ya cariye sema kelimesinden bina edilmiş semayı kastetti ya da yükseklik manasını ifade eden semayı kastetti. Eğer mebni olan, bina edilmiş semayı kastettiyse bunun doğru tercümesi nedir? Üzerinde. Semaların üzerinde. Hı? Aksi halde cariye semanın içini kastetseydi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in onu uyarması lazımdı. Küfür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem küfüre susamaz. Değil mi? Allah hiçbir şeyi kuşatmaz. Te'khirul beyan an vaktil haceti me'cuz. Eğer bir insan bir şeye muhtaçsa onun sen beyanını geciktiremezsin. Anında cevap vermen lazımdı. Allah Resulü'nün şöyle demeye hakkı yok. Caiz değil Allah Resulü'ne. Yani bu cariye küfür işledi veya yanlış söyledi de ben burada susayım. Uyarmak zorunda. Allah diyor ki sana indirileni tebliğ et. O zaman biz anlıyoruz ki cariye burada eğer binayı kastetmişse, mebni olunan binayı, bunun doğru tercümesi ne? Bu bizim gördüğümüz şey gibi, Türkçe tercümelerdeki gibi pek hoş değil. Semada değil Allah. Allah semanın üzerinde. O yüzden bugün bir insan Bukhari tercüme edecekse atıyorum, Müslim'i, orayı nasıl çevirecek? Allah semanın üzerindedir. Ya da altta açıklama yapacak, işte bizim şu an açıklama yaptığımız gibi. Eğer cariye bununla yüksekliği kastetmişse ne diyeceğiz tercümesinde? Allah yüksektedir. Tamam mı? Burayı anladık. Çünkü biz az önce ispatladık ki hem Arap dili edebiyatından hem de Kur'an'dan ve sünnetten ispatladık ki biz neymiş? Semanın iki manası var. Bir yükseklik, Allah ağacın dalına sema dedi. Araplar eşeğin sırtına sema diyor. Yerde biten çimlere, ağaçlara sema diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buraya kadar anladık ama bir işgal bitmedi dikkat ederseniz. Nedir arkadaşlar o işgal? Bir insan geldi dedi ki tamam Allah semada. Sema dediniz ki yerden yüksek olan her şeye sema denebilir. Lugaten. O zaman Allah yer hariç çıktı. Bizim bir kaidemiz vardı her zaman. Ehl-i sünnete muhalefet eden her zaman muhalefet etmeye hazırdır. Yani adam hiç daha önce aklına gelmeyen bir istidlalle bile sırf belki münafıklık adına da olabilir bu. Sırf senin getirdiğin istidlalleri çürütmek adına bu tür şüpheleri getirebilir. Sana diyecek ki bu adam yerden yüksek olan her şey sema olduğuna göre Allah yer hariç yerden bir santim yükseklikten itibaren atıyorum. Evet. Sonsuza kadar her yerdedir. Değil mi? Her yerde. Şimdi diyoruz ki bunu anlamanın çeşitli şeyleri var. Şimdi bunu daha çok şeyde işleyeceğiz biz. Vasitiye de bu böyle çok biraz derinlemesine işleyeceğiz. Ama burada mesele üç esas olduğu için üç esas da uluhiyet tevhidiyle daha çok alakalıdır. O yüzden çok böyle isim sıfat kısmına pek değinmeyeceğiz ama kısaca bu şüpheyi izale etme adına cevabı basit yönden verelim. İşin böyle biraz derinlemesine inmeden. Şimdi baktığımız zaman rivayetlere mesela birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema, üzerinde kürsü vardır, üzerinde arş vardır, arşın üzerinde Allah vardır diyor. Oradan anlıyoruz ki biz bu umum olan sema mevzusunu ne taksis ediyor? Bazı rivayetler taksis ediyor. Haslaştırıyor. Neye haslaştırıyor? Mebni olunmuş semanın üzerinde olduğunu beyan ediyor. Değil mi? Allah'ın arşın üzerine istiva etmesi gibi. Allah, aksi halde bizim anladığımız manada her yerdeki sema olsaydı Allah gecenin üçte birinde hangi sema inecek? Zaten her yerdeki semada. Değil mi? O mantığa göre. Gecenin üçte birinde neye iner Allah? Dünya semasına. Zaten sana göre Allah her semada mevcutsa, yani yerden bir santim veya bir santimetre, bir milim, bir milimetre artık ondan daha az ne varsa, oradan itibaren başlar sonsuza kadar her yerdedir. Değil mi? Böyle bir mantık olsaydı o zaman Allah nereden inecek dünya semasına? Her yerdeyse. Bunların cevabı basittir. Bunu ancak yani samimi olmayanlar vesaire veya münafıklık adına, cedel adına bu şüpheleri ancak getirirler ama maalesef var. Kelam elinden, felsefe elinden çıkmış. Adam diyor ki soruyorsun. Cariye Allah semadadır demiş. Sema nedir diyor. O yüzden bir insan dese ki şimdi kime? Kaşif sema nedir dese birisi ne dersin? Sema nedir? Öğrendiğimiz şey üzere. Bina edilmiş. Evet. Mesela bir insan dese ki semadadır veya değildir. Semadan ne kastediyorsun? Değil mi? Eğer semadan senin bina olmuş semada, semayı kastediyorsan Allah semada olmaktan münezzehtir. Semanın üzerindedir Allah. Eğer sen semadan yükseklik kastediyorsan evet Allah yüksektedir. Hep bana bu işgal geliyor zaten. Şimdi Allah semada diyor cari hadisi. Şimdi Allah biliyor ki Allah onu da arşın üzerinde. Şimdi Allah semada deyince sanki içine dahil olmuş gibi. Biz ne diyoruz? Bu tercüme de pek önemli değil. Arap da olsan bu açıklama böyle mı? Biraz yanlış anlayabilirsin. O yüzden biz ne diyoruz? Her zaman söylediğime geliyoruz. Bukhari, Müslim okuduğun zaman hataya düşüyorsun. Hatta bazen küfri şeyler dahi anlıyorsun. İtiraz geliyor. Al örnek mesela bir tane. Anlatabiliyor muyum? Farklı anlayan var. Adam diyor ki ben dünya semasına inmeyi yıllarca şey olarak anladım. İşte bu bulutları şuralara iniyor Allah. Öyle anlamış adam. Bu yıldızların oralara falan. Anlatabiliyor muyum? Bu bütün bu gezegenler, galaksi var ya, bu gördüğümüz sonsuz insanların, insanın ulaşabildiği en son nokta daha birinci dünya seması. Dünya semasıdır bu. Bunların hepsi daha dünya seması. Dünya seması nedir? Bu bütün gördüğün galaksiler daha dünya seması. Çünkü Allah ne diyor? Biz dünya semasını yıldızlarla süsledik. Yani bu galaksilerin, yıldızların olduğu hepsi dünya semasıdır. Adam işte bu bulut anlamış ha. Bu kadar galaksi son. Anladın mı? Bir de Allah Azze ve Celle dünya semasını inerken de arşın üzerindeydi. Dünya semasına inerken de Allah her şeyin üzerindeydi. Nasıl bir iniş bilemezsin. Delil ne? Allah Kur'an'da ne diyor? Teala, Ali, A'la, Muteali. Hepsinin ortak manası var. Mutlak olarak uluvda olmak. Mutlak olarak uluvda, yükseklikte olmak. Ali, A'la, Teala, Muteali. Sen dersen ki bak şimdi. Mutlak olarak uluvda olmak. Dersen ki Allah gecenin üçte birinde dünya semasına indiğinde bir şeyler onun üzerinde kalıyor. Bu ne olmuş olur? Allah'a uluv sıfatından ne yaptın? İptal ettin her şey. Bunu yok mu seleften bu türlü hata yapan? Çıkmış. Ama müteahhirler çıkmış. Daha sonradan gelenler çıkmış mesela. Ama bunlar hata etmiştir. Bu normal. Evet. Biz eskiden yedi kat sema değil de okullarda falan böyle dünyanın üzerinde işte tabakalar var ya. Atmosfer, stratosfer işte. Evet. İşte bütün bu gördüğümüz galaksi daha birinci dünya seması. Buyurun. Evet. Şimdi özellikle o şey için bakmadım ama şey maruftur yani. Tevilleri maruf. Mesela İbn Hacer'e baktığımız zaman mesela buluyoruz Fethül Bari'de veya Fethül Bari'ye o ek olarak şeyde. Onlarda falan buluyoruz. Maruftur o yani. Yani tevil ediyorlar. Ama mesela İmam Nevevi mesela o cari hadisi için veya bu tür rivayetler için diyor ki selef burada yoruma gitmemiştir. Ama İmam Nevevi Allahu Alem zahir olan burada mufavvidalığı kastediyor. Bu da kötü bir şeydir yani. Yani selef içini boşaltmış bunun. Hani diyorsun ki Allah'ın yedi var. Yede biz ne diyoruz? El. Adam diyor ki yok yet yani bir mana yok. Bir kelimedir bu sadece, içi boş. Böyle anlıyorlar işte İmam Nevevi. Baktığın zaman görürsün şerhlerini. İşte mufavvida İbn-i Teymiye'nin işlediği gibi değil. Nasıl? İbn-i Teymiye onu anlatırken yani keyfiyet olarak mufavvida yani. Evet. Tabii. Biz şimdi tafvida nasıl gideriz? Keyfiyetini Allah'a havale ederiz. Ama mufavvida bu bizim anladığımız şekilde değil. Mufavvida diyor ki içindeki manayı da inkar ediyorlar. Manayı da nefret ediyorlar. Biz manayı ispat ediyoruz. Ama keyfiyeti nefret ediyoruz. Tabii. Bütün hepsi. Sadece Ebu Hanife değil. Bütün selefe bunu nispet ediyorlar. Çok var geçmişte mutaakhirlerden gelip selefeniz. İbn-i Teymiye diyor ki işte mufavvidanın kavli muaddilenin kavlinden daha şerlidir. Daha şerlidir diyor. Çünkü en azından muaddile ne yapıyor ahi? Evet diyor bunun bir manası var. Ama ben bunun manasını bir şekilde değiştiriyorum. Tevil ediyorum. Mufavvida manayı da nefret ediyor. Manası yoktur diyor. Mesela biz diyoruz ki istivanın manası ne? İşte uluvda olmak, yükseklikte olmak manası. Ama nasıl Allah yüksekte? Yüksekliği nasıl onu Allah'a havale ediyoruz. Ama manayı ispatlıyoruz. Bunlar diyor ki yok manası diyor. İstiva ne bilmiyor. İstiva işte. Aynı şey gibi bak şimdi. Mondrest ne demek salladım? Ne demek? Yok bir manası işte bunun gibi. Mondrest bir kelimedir ama manası bunun gibi. İstiva böyle yani. Aynı hiç. Sanki mesela istiva bak. İşte gelmiş elif, sin, te, vav, illet harfi bir araya gelmiş. İstiva kelimesini oluşturmuş. İşte bu kelimeler bir araya gelmiş böyle bir şey oluşturmuş, lafız oluşturmuş. Ondan ibaret yani sanki. İmam Malik işte buna reddiye veriyor. Şimdi bunu neye nispet ediyorlar ahi? Selefe. Doğru mu? Selefe. Selefin mezhebi bu. Bakın İmam Malik ne diyor? İstivaya sorduğunda ne diyor? İstiva ne diyor? Meçhul mü diyor? Malum. Ha? İstiva malum. Demek ki malum. Neyi malum? Yani Arap dilinde, dilde nedir? Ama vel keyfu meçhul. Keyfiyetinin meçhul olduğunu söylüyor. Buyurun. Yanlış anlaşıldığında Ebu Hanife bunu yani mufavvidayı reddediyor yani. Yani Allah semadadır, sema yerde midir gökte? Tabii. İşte o yüzden diyorum ya selefin evet. Selefin mezhebi değildir yani mufavvidalar. Bakın onlar genelde hep şu lafızları getirirler. Zaten bu en son şeylerde de biz konuşmuştuk hatırlarsan mufavvidalık. Mufavvidalık yeni asrın bir numaralı gündemini oluşturacak bizim bu asrımızın. Acayip derecede şu an yayılmakta ve selef mufavvidalıdır diye Bazıları inanmakta, bazıları da inandırmaya çalışmakta, yani kandırmaya çalışmakta. Seleften onlarca lafızlar var ahi. Maalesef bunu insanların gözünde delil olarak göstermeye çalışıyorlar. İşte emirru hakema caet lafızları var hep. Bu isim sıfat naslarını geldiği gibi geçiştiriniz. Ahmet İbni Hanbel'den hatta manası şekilde geçiştiriniz var. Seleften. İşte bunu delil bak, işte selef demiş ki bunların manası yok. Ama senin biraz önce söylediğin Ahmet İbni Hanbel'in söylediği o lafız istiva malumdur. Bu aslında bunu çok güzel. Malum. Bak şimdi ona sana şöyle de yaklaşabilir bidat ehli mesela. Der ki oradaki işte malumu anlatıyorlar. Tamam yani diyorlar ki evet istiva malumdur ahi. Yani nedir malum? İstiva Kur'an'da vardır yani. Hani ayet olarak malumdur ama manası yok. Anladın mı? Yapıyorlar onu. Mesela anladın mı? Yani yapıyorlar. Şimdi onu yapar. İki, bidat ehli her zaman nedir dedik? Bidat ehli. İmam Mali takmam der. Şaz kalmıştır selef arasında. Ama daha geniş anlamak için bak ahi. Olaya. Şimdi ne diyorlar bunlar? Emirru hakema caet. Geldiği gibi alın. Bir lafız neyle gelir? Manasıyla gelir. Bir lafız yani Arap bir lafzı bir şeye koyarken lafız neyi ifade etsin diye koyar? Bir mana ifade etsin. O zaman lafız manayla beraber mi gelir? Manasız mı gelir lafız? Manayla. O zaman geldiği gibi geçiştirin dediği zaman. Yani ne? Sen eğer sadece buna lafız dersen sen geldiği gibi geçiştirmemiş olursun. Geldiği gibi geçiştirmek için manayla beraber geçiştirmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Manası burada işgal. Tabii lafız zaten bir manaya delalet etsin diye konulmuştu. Senin mesela şu göz, kaş vesaire saçtan oluşan bu organa ne ismi vermiş Arap? Ra's kelimesi vermiş. Ra's kelimesini vermiş lafzını bir manaya delalet etsin diye. Nedir o bana? İşte insanın içinde göz olan, kaş olan işte insanın bir uzvu. Bir de Allah'ın zaten manası bir lafız kullanması onun laftına da yakışmaz. Biz insana bile diyoruz ki manası konuşmuyor. Zaten Şeyhülislam o yüzden diyor. Yani bunlar diyor. O yüzden diyorlar ki ehlü tecihil diyorlar selefe. Tecihil, cehalet ehli. Ama bunu övgü manasında söylüyorlar. Yani ne? Manasını bilmeyiz biz bunun. Yani tecihil ehli. Cehalet ehli gibi. O yüzden İbn-i Teymiye bunlarla çok güzel. Bu mesela İbn-i Teymiye'nin bunlara reddiyesine bakmak için birçok kitabım var. En güzel kitaplarından bir tanesi. Muhtasar da olsa çok güzeldir. Kaidetül Murrakeşiyye diye bir kitabı var İbn-i Teymiye'nin. Onu okutacağız yani ileride. Niyetimiz var. Okutmak istediğimiz metinler arasında inşallah. Orada Mufavvida'yı güzel reddiyeler var. Başka yerlerde de var. Yine Tedmuriye'de de bakılabilir. Var. Yine Mecmur Fetava'nın sair yerlerinde. Ondan sonra Der-i Ta'adil Akıl ve Nakıl'da var. Minhac-ı Sünnet'e vesaire. Kardeşim demek istedim. Ebu Hanife'nin bu lafzı Mufavvida olmadığına delildir. Mufavvidaları reddiye babından söylemiştir diyorsun. Güzel. İbn-i Teymiye getiriyor onu. O kitabında okudum. Evet. Onun lafını getiriyor. Ve başka soru var mı dersle alakalı? Allah razı olsun. Vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem.